tena. Uchachu kama ndimu kila siku hasira. Mapenzi kama safari, baridi utelezi bado tuko pamoja. Mwezio nimezama, usisikie maneno unafanya vioja. Mwenzako mtumwa, na kwaya kwa mapenzi natumikia. Nione huruma, usije kuniacha ukanikimbia.